nejsem tvé pomoci hodný. Ty, kteří mě milovali, jsem zklamal, zapřel jsem svou víru lhalcem. Všechno na hru. Thank you.